liefde en haar zaligheid ben ik me van bewust. Ik heb wijd en zijd zo al gevrijd en menige vrouw gekust. Van al die vrouwen, groot en klein, die ik soms heb bemind, blijft toch de leukste die ik vind. Antje, Antje, mij altijd nog het liefst gezind. Antje, mijn blonde kind. Antje, Antje, jij blijft toch de vrouw waar ik het meeste van hou. Antje, Antje, wanneer ik ooit trouw is met jou. De kleine geisha's in Japan, de vurige Spaanse vrouw. Daar weet ik zo van alles van, juist wat ik weten wou. Miss Dollar uit Amerika, met al haar kapitaal. Die geef ik graag zo radicaal. Antje, Antje, voor jou in ruil hoor allemaal. Antje, mijn ideaal. Jij blijft toch de vrouw waar ik het meeste van hou. Antje, Antje, wanneer ik ooit trouw is met jou. Jij blijft toch de vrouw waar ik het meeste van hou. Antje, Antje, wanneer ik ooit trouw is met jou. Antje, Antje, wanneer